Mumfordin syrjäkylässä on vain yksi henkilö, jonka puoleen voi kääntyä hätätilanteessa. What makes you so happy? What's your secret? Asiassa on vain yksi ongelma. You want to know a secret? I am not now, nor have I ever been, a psychologist. Lawrence Kasdanin ohjaama elokuva. It's time you did some talking, doctor. Everybody has a story. Seems like you got the variety pack. Mumford, tuulessa temattu tohtori, ensi-ilta sunnuntaina 3 eri aikaan.